قاری صاحبان اکثر مدنی منوں کو صاف ستھرا، سر پر تیل لگا کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، خوبصورت سا امامہ شریف باندھ کر آنے کا کہتے ہیں، کیا یہ عمل درست ہے؟ مجلس نے تو کوئی ایسا حکم جاری نہیں کیا ہوگا، بلکہ امرت پسندی کی تباہ کاریاں جو رسالہ ہے دو تین سال پہلے جو شائع ہوا تھا، اس میں تو ان چیزوں کی ممانعت کی ہوئی ہے مدنی منوں کے تعلق سے، کہ مدنی منا جو ہے نا اس کو تو بالکل یعنی اٹریکشن سے بچائیے، یعنی جو امرت ہوتا ہے اس میں کم سے کم جاذبیت پیدا ہو اس کا خیال رکھا جائے. جیسا کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو اب وہ چونکہ وہ امرت تھے تو امام اعظم کا تقویٰ قربان، آپ نے فرمایا بیٹے حفظ کر کے آ جا، اب حفظ کرے گا اس کو ذرا دیر ہوگی تب تک کچھ بڑا ہو جائے، تو ایک ہفتے کے بعد وہ پھر آ کر کھڑے ہوئے پڑھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا بیٹا میں نے کہا تھا کہ حفظ کر کے آؤ، بولا وہ تو ہم نے کر لیا، آٹھ دن میں ایک ہفتے کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا. اب اس کو پھر آپ نے حکم دیا کہ حلق کروانا، گنجے ہو جاؤ. اس طرح ان کو حلق کروانے کے بعد بھی میرے آقا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر میری جان قربان، میرے ماں باپ قربان، وہ ان کو ستون کی آڑ میں یا دیوار کی آڑ میں بٹھا کر پڑھاتے تھے کہ یہ امرت اس پر نظر نہ پڑے، اتنا تقویٰ پرہیزگاری. اور یہی امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھ کر زبردست عالم اور مجتہد بن گئے. دو شاگرد میرے آقا امام اعظم کے سب سے زیادہ مشہور ہوئے، امام ابو یوسف اور امام محمد، یہی امام محمد، یہ دونوں بہت مشہور ہوئے. ان کو فقہ کی اصطلاح میں صاحبین کہتے ہیں، صاحبین رحمہم اللہ تعالی. تو اس لیے وہ طلبہ کو مہربانی کر کے بننے سنورنے کی تاکید نہ کیا کریں، بلکہ ان کے تو ہو سکے تو کپڑے بھی استری کیے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، امام ابھی ایک ٹپ ٹاپ سے نہ ہی باندھیں، باندھ لیں جیسے میں باندھ لیتا ہوں، میرا امامہ ٹپ ٹاپ والا نہیں ہوتا، مجھے صحیح باندھنا ہی نہیں آتا. اسی طرح چادر کی بھی بالکل ترکیب ہوتی ہے باقاعدہ ان کے رکھنے کی، خصوصاً جو وہ اس میں آتے نہیں ہیں وہ دعائے مدینہ میں، دعائے مدینہ بولتے ہیں، اس میں تھوڑی سب کی ترکیب یکساں ہوتی ہے. تو یہ نہ ہو، ان کو جتنے یہ بے ترتیب ان کے حساب رہے گا لباس وغیرہ کا، اتنا ان کے اندر جاذبیت میں کچھ نہ کچھ مائنس ہو جائے گا. اور یہ آپ کے لیے بھی مفید ہے، سرما ڈلوانا اور کاجل لگوانا اور یہ نہیں، زلفے بھی ان کو نہ رکھنا ہے میرا مشورہ ہے. خیر ہم حلق کی تحریک نہیں چلا سکتے، ورنہ صحیح بات ہے کہ ان سب کو تو ہمارے ہاں تو محلوقین ہونے چاہیے، گنجے ہونے چاہیے بچے، لیکن اس کی تحریک نہ چلائیں. ان کی زلفیں بھی اگر رکھوانی ہے تو آدھے کان تک رکھوائیں، نیچے جاتی ہے کان کے ساتھ، کان سے نیچے پھر وہ بل کھاتی ہے، بل کھاتی ہے تو پھر سارے اس کی جاذبیت بڑھ جاتی ہے، بل کی نوبت ہی نہ آئے آدھے کان، یہ پابندی مدنی منوں پر کہ بس رکھنی ہے تو آدھے کان تک رکھیں، ضرور سنت ہے عطا کی، آدھے کان تک بھی سنت ہے. جب بڑے ہو جائیں تو ٹھیک ہے، بے شک اتنی بڑا ہے کہ کندھوں کو چھو جائیں، بلکہ زندگی میں ایک آدھ بار تو اتنی بڑی زلفیں، میرا مشورہ ہے کہ سبھی کو رکھنی چاہیے کہ کندھوں کو چھو جائیں، کندھے سے نیچے نہیں ہے، کندھوں کو چھو جائیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفیں بھی اتنی بڑی ہیں کہ انہوں نے محبوب کے کندھوں کے بوسے لیے ہیں. ادائے نیت کے ساتھ اس سنت کو بھی جو بڑے سائی بھائی ہیں وہ ضرور ادا کر لیں زندگی میں کم از کم ایک بار، زیادہ بار کریں بھی حرج نہیں. میں نے الحمدللہ کئی بار یہ سنت ادا کی ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.